Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Yine namaz surelerimiz arasında olan Ma'un suresi diye isimlendirilen sure-i celilenin kısaca manasını birlikte mütalaa edeceğiz. Era'eytellezî yükezzibü biddîn fezâlikellezî yedû'ul yetîm ve lâ yahuzzu alâ ta'âmil miskîn. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ diye okuduğumuz Sure-i Celil'e bizim günlük hayatımızda ekonomik krizlerin temelinin nereye dayandığını bize haber vermektedir. Yani biz namaz kılıyoruz, namazımızda bir sure okuyoruz. Sevaba girelim diye yalnız lafzını okuyup geçiyoruz. Asıl burada lafızla beraber manadır. Yani fındıkta asıl olan kabuk değil, içidir. Bademde asıl olan dışının kabuğu değil, içinin özüdür. Kur'an kelamında da, insan sözünde de asıl olan özdür. Ama o özü taşıyan söz de çok önemlidir. Hani bademin içi bizim için en değerlidir ama Rabbim o iç olan bademe uygun dış kabuk da vermiş. Bizim için önemli olan Kur'an'da لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ anlayasınız, akıl edesiniz diye Kur'an'ı indirdiğini ifade ediyor Rabbimiz. Asıl olan, bütün hayatımıza yön verecek olan manadır. Nasıl ki fındığı yediğimizde, cevizi yediğimizde asıl olan özdür ve o öz bizim beynimizden ayağımızdaki tırnağımıza kadar gıda vermektedir. Kur'an lafzının da aslı, özü, manasıdır. Bizim için asıl olan, lazım olan odur. Ama o manayı taşıyacak olan da mutlaka lafızdır. O da önemlidir. Ama biz manasını da öğrenelim ve o manayı taşıyan kelimelerden de taviz vermeyelim. Yani Türkçe'de Kur'an olurmuş safsatasına kulak vermeyelim. Tartışmaya bile girmeyelim, cevap bile vermeyelim onlara. Ama manayı anlayarak, lafzı koruyarak okuyalım. Dini yalanlayanı gördün mü? Yani gördün anlamında, burada soru yok. Bunu Türkçe'de de kullanırız. Gördün mü nasıl oldu derken adama sormuyoruz bir şeyi. O adamın da o konuyu gördüğünü, bildiğini ona teyit ettiriyoruz. Yani bu işin sonunun buna vardığını gördün mü? Ben sana demiştim anlamında bir ifadedir bu. Rabbim de diyor ki dini yalanlayanı gördün mü? Yani gördüm. Nasıl gördük? Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Hazreti Hatice validemizle evleniyor. Hazreti Hatice validemiz varlıklı bir kadın. Ama çok kısa bir zaman sonra o servet elden gidivermiş. Hazreti Ebubekir Mekke'nin saygın zenginlerinden ve aynı zamanda kültürlü insanlarından Mekke parlamentosunun da ileri gelenlerinden. Ama Müslüman olduktan sonra onun da serveti elden gidivermiş. Nasıl gidiyor? yeni iman eden insanlar var. Onlar köle ise satın alınıyor. Hürriyetine kavuşturuluyor. İnsanlar özgürleştiriliyor. Sevgili Peygamberimize iman eden bu insanlar o servetlerini o yolda harcamışlar. İnsanları özgürleştirme yolunda mallarını harcıyorlar. Yetim insan çocuklar var. Onların besleyip büyütülmesi, eğitilmesi konusunda paralarını harcıyorlar. Ama Ebu Cehil öyle değil. Ebu Cehil Mekke dışından Mekke panayırına, bugünkü ifadeyle fuarına mal getiren insanların, garip olanları, fakir olanları, yetim olanları varsa elinde bir avuçluk parasına bile el koyuyor. Hiç kimse ona hesap soramıyor. Böyle bir hayat yaşayıp gidiyorlar. Bunu herkes görüyor. İnanan görüyor, inanmayan görüyor. Hatta bir olay var. Yetimin malına el koymuş Ebu Cehil. Mekke parlamentosunun saygın üyelerine gidiyor o yetim, durumu arz ediyor. Onlar dalga geçmek için diyorlar ki Muhammed'e git. Yani haktan, hukuktan bahsediyor, git diyorlar. O çocuk Peygamber Efendimiz'e gelecek. Peygamber Efendimiz de Ebu Cehil'e gidecek. Onlar için de bir eğlenme vesilesi olacak. Sevgili Peygamberimize gelince, sevgili Peygamberimiz o iman etmeyen çocuğa bile yardım elini uzatmış, Ebu Cehil'in evine kadar gitmiş, ver bunun hakkını geriye demiş. Ve o da vermiş. O gülmek isteyenler de gülememişler. Bütün bunlar biliniyor. Rabbim de diyor ki, o dini yalanlayanı gördün mü? Ne yapıyorlar onlar? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ İşte o yetimi iter, yetimi da'a der, azarlar. وَلَا يَحُبُّ عَلَى ضَعَامِ الْمِسْك۪ينَ Fakirin doyması için teşvikte bulunmaz. Doyurmaz demiyor ayet-i kerime. Fakiri doyurmaz demiyor. Zaten doyurmaz o. Ya fakiri doyuranları bile engeller. Nasıl engeller? Günümüzden bir misal verelim. Hani son günlerde memur maaşları zamlansın isteniyor. Karşı tarafta gücümüz yok deniliyor. Bir ekonomi uzmanı da diyor ki, eğer 10 tane hortumcuya giden dolarlar 3 milyon memura aksettirilmiş olsa, her memura 1000 dolar maaş verilebilir, diyor. Yani 3 milyon insana ki fakir diyeceğiz buna, şunun için diyeceğiz, Diyanet İşleri Başkanlığı dedi ki, memura zekat verilebilir. Yani bugünkü ekonomik şartlar içerisinde memura zekat verilebilir dedi. Yani zekat alma durumunda olan 3 milyon insan var. Beri tarafta 10 tane hortumcu insana devlet hazinesinden veriliyor. Verilen dolarlar 3 milyon insana dağıtılsa fakirlikten kurtulacaklar. Rabbim de diyor ki, فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُظُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينِ Fakirin doyması için teşvikte bulunmaz. Kendi yedirmediği gibi başkalarının da yedirmesini engeller. Yani onu kendi zimmetine geçirir, kendi kasasında toplar, başkasının da faydalanmasını böylece engeller. Teşvik kelimesini kullanıyoruz biz. Ama genelde bakıyoruz ki teşviklerden 70 milyon insan değil, 700 tane insan yararlanıveriyor. Trilyonlar böylece gidiveriyor. Bizim ecdadımız güzel insanlarmış. Derler ki, hazinedeki bir lirada tüyü bitmedik yetimin hakkı vardır derler. Tüyü bitmedik yetim ne demek? Daha dünyaya gelmemiş. Ana karnında, daha çocuğun da saçları çıkmamış ana karnındayken. O çocuğun bile, yani can verildi, verilecek. O esnada iken çocuğun hazinede hakkı vardır diyor. Oradan birisi haksız yollarla bir lira götürecek olursa tüyü bitmedik yetimin de hakkını götürür. Kim götürür? Dini yalanlayan götürür. Hocam günümüzde dini yalanlayan var mı? Var. Adam ahkam kesiyor. Diyor ki biz çağımızı yaşıyoruz. Çağdaş bir dünyadayız. Hala Kur'an'ı referans alanlardan olmayacağız. Kur'an'ı referans alanlara da fırsat vermeyeceğiz. Niye vermeyecekler? Çünkü Kur'an referans alınacak olursa adamların hortumu kesilir. Her kuruşta tüyü bitmedik yetimin hakkı korunur. Ve bu hak toplumun bütün kesimlerinde bulunan fakirin hakkı sahibine iade edilir. Ve o zaman da bunların haksız kazançlarına balta vurulmuş olur. Onun için biz Kur'an'a karşıyız. Kur'an'a karşıyız demiyorlar. Kur'an'ı referans alanlara karşıyız. Kur'an'ı referans kabul etmeyeceğiz diyorlar. Rabbim diyor ki arkasından feveylün lil musallin. Yazıklar olsun şu namaz kılanlara. Demek ki bu insanların böylesine at koşturmaları, dini yalanlamaları, bütün serveti kendi kasalarına aktarmakla ekonomik krizler meydana getirmeleri, yetimin haklarının korunmaması, fakirin haklarının korunmaması, namazı yanlış kılanların da katkısıyla olmaktadır. Şu namaz kılanlara yazıklar olsun veya cehennem şu namaz kılanlaradır ki onlar namazlarını unuturlar. Nüzul sırasına göre inen ayet-i kerimelerde namazı terk eden, namazı unutanlarla ilgili olarak en ağır cümle diyeyim veya en ağır ayet-i kerime bu. Nazil olma sırasına göre. Veil aynı zamanda cehennemin de bir adı, cehennemde bir vadinin adı. O cehennem şu namaz kılanlara ki namazlarını unutuyorlar. Hatta tefsircilerimiz şöyle derler. Allah'tan ki Rabbimiz ellezinehum an salatihim sahun demiş. Namazı unutan. Namazda unuturlar dememiş. Fi salatihim dememiş. Namazda unuturlar demiş olsaydı Allah korusun hepimiz yandıydık diyorlar. Yani adam namaza geliyor, tekbirini alıyor, imama da uyuyor. Ondan sonra işinin peşine düşüyor. Çekinin peşine düşüyor. Alacak varmış, verecek varmış, satacak varmış. Bütün bunları takip ediyor. Nasıl olsa imam da rekatları kendine göre sayıyor. Bunun uğraşmasına gerek yok. Aa bir de bakmış ki imam selamı vermiş. Esselamu aleyküm. O da onunla beraber veriyor. Kendi kılarken de tekbirini alıyor. Kendini otomatiğe bağlıyor. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının 4 rekatlı sünnetine. Otomatiğe bağlanınca vücut zaten alışık derken selamı veriyor. Ama bazen şöyle bir soru. Hocam işte 4 rekatlı namazda 10 defa esniyorum diyorlar. 4 rekatlı namazda esnemeyi çok yapıyoruz. Konuşurken esnemiyoruz, namaza çıkarken kıldığımızda esniyoruz. Veya 2 rekatlı namazda yanılıyoruz. 2 mi kıldım, 3 mü kıldım? 4 rekatlı namazda 3 mü kıldım, 2 mi kıldım? Yanılmalar meydana geliyor diyor. Hoca soruyor. Peki para sayarken de yanılıyor musun? Veya para sayarken de esniyor musun? Para sayarken esneyen adama rastlanmamış bugüne kadar. Niye? Yaptığı işe önem veriyordu ondan. biz Rabbimizin huzurunda olduğumuzu hatırımızdan çıkarmayalım. Ve ona göre önem verecek olursak yanılmayı azaltırız, esnemeyi de azaltırız. Azaltmanın yollarından bir tanesi, okuduğumuz mana üzerinde de düşünelim. Rabbim huzurunda olduğumuzu bilelim, okuduğumuzun manası üzerinde de düşünelim. Ve kıldığımız namazları gösteriş için kılmayalım. اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ Onlar gösteriş için yaparlar, diyor. Yardımlarımızı gösteriş için yapmayalım. Namazımızı gösteriş için kılmayalım. İnsani ilişkilerimizi desinler için yapmayalım. Veya yapmadıklarımızı da ne derler diye yapmamazlık yapmayalım. Yanlış olanları Rabbim yasakladığı için yapmıyoruz dersek sevaba gireriz. İnsanlar ne der diye yapmazsak sevaba girmeyiz. O kötülüğü yapmayız ama sevaba girmeyiz. Verirken, iyi yaparken, iyilik yaparken insanlar desinler diye yapmayacağız. Biz fıtratımızın gereğini yapacağız ve karşılığını Allah Celle Celaluh'ten bekleyeceğiz. Ve Rabbim ve yemne'unel ma'un. Onlar komşuluk ilişkilerinde, ev komşuluğunda, dükkan komşuluğunda, daire komşuluğunda, çeşitli arkadaşlıklarda ihtiyaç sahibinin ihtiyacını da karşılamazlar, men ederler, engellerler diyor. Yani günlük ihtiyaçlar vardır. Komşunun tuzu bitmiştir. Tefsirde örnek o verilir. Karşı komşudan tuz almaktadır, tuz istemektedir. Tuz verilecektir. Karşılıklı komşuluk ilişkilerinde bizi birbirimize bağlayanlardan birkaçı da ihtiyaçlarımızdır. Karşılıklı ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz. Namazını dosdoğru kılanlar bunlara da dikkat ederler. Riyakarca kılanlar ise, yani gösteriş için kılanlar ise bunlara dikkat etmezler. Zaten daha sonra gelecek olan bir ayet-i kerimede Rabbim اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar diyor. Ama hocam birini tanıyorum, hem namazını kılıyor hem de kötülükleri yapıyor. Onun eklem alışması var. Onu yerine getirir. Kalıbıyla kılıyor. Kalbiyle değil. Kalıbıyla tekbirini alıyor ama kalbiyle yedi iklimi cihanı dolaşıyor. İşinin peşinde dolaşıyor. Biz kalbimiz ve kalıbımızla birlikte namazımızı kılacak olursak o namaz bizi kötülüklerden alıkoyar, iyiliklere de teşvik eder. Maun suresinden sonra nazil olan Kafirun suresi. Kul ya eyyuhel kafirun. Yazar çizer dostlarımdan bir tanesi bana dedi ki hocam işte bugünler önemli günler, evet. Gavura gavur demesek olmaz mı? Diyor. Onlar demeyi bırakmışlar da konferanslarında ve yazılarında. Gavura gavur demeyelim. Peki dedim, namaz kılıyorsun sen, ben biliyorum. Namazında kul ya eyyuhel kafirun suresini okuyor musun? Okuyorum diyor. Öyleyse gavura gavur diyorsun sen. Ya eyyuhel kafirun. Manayı siz de anlar gibisiniz değil mi? Ey gavurlar diyorsunuz. Hatta başına kul getiriyorsunuz. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. Kulu söylememizin anlamı şu. Aslında cümle şöyle olması lazım. Ya eyyuhel kafirun. Ey kafirler. Ama kul kelimesi gelince bu sözü biz söylemiyoruz anlamınadır. Gavuru da yaratan, mümini de yaratan, 6 milyar insanı yaradan Allah Celle Celaluhu bana diyor ki, söyle onlara, ey kafirler de onlara, diyor. Yani ben sana kafir demiyorum. Beni yaratan diyor. Söz ona ait. Kızacaksan bana kızma, ona kız. Kafir damgasını, kafir kelimesini uygun gören o Allah Celle Celaluh'tür. Zaten kul hüvallahu ahad derken de aynısını söylüyoruz. De ki o Allah tektir diyoruz. Peki arkasından ne diyoruz? La a'budu ma ta'budun. Ey gavurlar! Sizin taptığınıza ben tapmam. Bunu bilin. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ey Avrupa Birliği, ey ABD, ey İngiltere, ey Çin. Çin'deki Müslümanlar 130 milyon Çin ırkından olan Müslüman var Çin'in içerisinde. Dungen deniliyor onlara. Ve beri tarafta 25 milyon Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Türkler var. Toplam 150 milyonu geçiyor. 150 milyon Müslüman namazında kul ya eyyuhel kafirun. Ey kafirler, ben sizin yaptığınız kötü şeyleri yapmam. Ben sizin taptığınıza tapmam diyorlar. Ve la entüm abidüne ma abud. Şu anda siz de benim ibadet ettiğim Allah'a kulluk yapmıyorsunuz. Türkler Avrupa'ya gitti, 40 yılı geçti. Batı şöyle bir kanaatteymiş imiş. Bunlar çoğunluğu ilkokul mezunu bile değil, 65'te gidenlerimiz. Bunlar bizim buraya gelirler, 5 seneye kalmaz asimile olurlar. Erirler bizim içimizde demişler. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Danimarka arasında koordineli çalışanlar var. Psikologları, pedagogları, bütün kokları araştırıyorlar. 10 seneye kalmaz erirler demişler ama 10 sene sonra bakmışlar ki 5000'in üzerinde cami açmışlar Avrupa'nın bağrında. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Viyana kenarında açmış olduğu, kurmuş olduğu çadır sayısından fazla cami açılmış. Kur'an kursları açılmış, yurtlar açılmış. Namaz kılmayan, ancak cuma namazını kılan Türkler, orada 5 vakit namaza da başlayıvermişler. Bunlar niye erimediler diye araştırma yapıyorlar ve bakıyorlar ki 2 şey buluyorlar. 1, bunlar her gün bir araya geldiklerinde, özellikle cuma namazında, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, Allah'ın gazabına uğramış Yahudilerle sapık Hristiyanların yolunu istemeyiz diyorlar. Bir de her gün sabah namazının sünnetinde kul ya eyyuhel kafirunu okurlar. Peygamber Efendimiz de çok okurmuş bunu. Sabah namazının sünnetinin 1. rekatında kul ya eyyuhel kafirun, 2. rekatında da kul hüvallahu ahad suresini çok okurmuş Peygamber Efendimiz. Yatarken de okurmuş, yatağına yatmadan önce Peygamber Efendimiz. Yani kendimizi bileme hareketidir bu. Sabahleyin uyandık, biraz sonra iş yerimize gideceğiz, dairemize gideceğiz. Ey gavurlar! Yani göstereceğiniz dükkanlarınızda, dairenizde, efendim panolarınızla, televizyonlarınızla, gazetelerinizle beni kendinize benzetmek için çalışacaksınız ama ben sizin taptığınıza tapmam. Allah birdir, 3 değildir. Bunu bilin. Ben bunu yapmam. İleride de yapmam. وَلَا اَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ. Şimdi onlar şunu diyebilirler. Şimdilik yapmasın ama biz ileride seni benzetiriz kendimize. İleride de yapmam. Siz de eğer benim Rabbime ibadet yapmazsanız, o zaman لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِنْ. Buyurun, sizin dininiz size, benim dinim bana. Siz dininize göre yaşamaya devam edin, ben de dinime göre yaşamaya devam edeyim. Bakalım ne olacak? Şimdi burada tebliği bırakmıyoruz. Siz dininize göre yaşamaya devam ederseniz, karşı tarafın yeni nesli sizin tarafınızı tercih edecektir. Çünkü her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Yalnız Almanya'da Müslüman olan insan sayısı 200 bini geçmiş. Evlenme niyetiyle Müslüman olanları geç onu saymıyorlar. Hristiyan demokratların yaptığı bir sayıma göre evlilik niyetiyle, yani evlenirsen, Müslüman olursan evlenirim diyor bizim insan. O da peki diyor, evlendim. Onu saymıyor. Düşünerek, taşınarak, inanarak Müslüman olanların sayısı 200 bini geçmiş. Ve bunların da çoğunluğu gençlerden meydana geliyor. Niye? İslam fıtratı en az bozulan onlar da ondan. Okumuş yazmış insanları var. Avrupa'yı, Almanya'yı yurt dışında temsil etmiş, konsolosluk yapmış, büyükelçilik yapmış insanları var. Müslüman olmuşlar. Leküm dinüküm veliye din şey manasına değildir. Biz dinimize göre yaşamaya devam ediyoruz. Dinimize göre yaşayacak olursak karşıdaki insan gerizekalı değil. Senin farklı olduğunu o görecektir. Muhterem seyirciler. Müslüman olan bir Amerikalı Türkiye'de kaldı. Epeyce ben onunla meşgul oldum. Yani Müslüman olmasında belki benim etkim vardır. Bir gün, annesi de Müslüman oldu tabii ki. Bir gün arkadaşı Müslüman olacakmış. Amerika'dan gelmiş, bir ay burada kalmış. Dönüşünde Müslüman olmaya niyet etmiş. Kelime-i şehadeti ben anlattım ona. Kısa kesiyorum. Uzun konuşmalarımız oldu çünkü. Gittikten sonra o, burada kalan Amerikalı'ya sordum. Nasıl ikna ettin arkadaşını? Dedi ki ben ikna etmedim onu. Ben onu aldım, Fethiye'ye götürdüm. Fethiye'den Antalya'ya kadar Torosların tepesinden yürüyerek gittik. 15 gün. Hangi köyde akşam olmuşsa köye varıyoruz. Caminin önüne varıyorum. O dışarıda oturuyor. Ben camiye giriyorum, namazımı kılıyorum. Köylüler bizi misafir ediyorlar. Yatıyoruz, sabah kahvaltısını da yapıyoruz, sabah namazını kılıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Tekrar yola koyulacağımızda biz yeşil dolarlarımızı çıkarıp para vermek istiyoruz. 15 günde bizden para alan tek adam çıkmadı. Torosların tepesindeki köylüler. Arkadaşım sordu, üniversite son sınıf. İbrahim veya eski adı Justin, bunlar ne millet? Bunlar Müslüman milleti, Türk milleti. Misafirinden para almazlar. Ama hocam sahilden gitseydi alırdı. Alırdı çünkü orada ticaret yapıyor. O ayrı bir iş. Lokanta açmış, otel açmış. O ayrı bir iş. Yukarıdakiler köyde misafir ediyor. Bunu Amerika'da görmeniz mümkün değil. Almanya'da da görmeniz mümkün değil bunu. 15 günde para verecek insan bulamadık. Sonunda dedik. Bir de İstanbul'a geldim. Topkapı'yı gezdik. Topkapı'dan çıktıktan sonra dedi ki İbrahim, Justin, bunlar medeniyetin zirvesine çıkmış, sonra da geri düşmüş insanlar. Bu çizgiler, bu renk uyumu yüksek bir medeniyetin mahsulü diyor. İbrahim orada der ki bak, Torosların tepesindeki o okuma yazması olmayan insanlara o medeniyeti sağlayan bu İslam. Bu insanları medeniyetin zirvesine çıkıp bu renkleri, bu desenleri uyumlu bir şekilde çizen ve yapan bu İslam medeniyeti. Ben o dine girdim, arzu buyurursan sen de girebilirsin dedim dedi. O da girmeyi kabul etti. İşte leküm dinüküm ve liyedin ve liyedin. Benim dinim bana derken biz dinimizi yaşayıverelim. Çayırlıkta biten bir çiçek gibi. Ya bütün çiçekler olmazsa benim kokum ve güzelliğim neye yarar demeyin. Çiçek çiçekliğini yapsın. Her çiçek çiçekliğini yapacak olursa bütün tabiat yemyeşil, rengarenk oluverir. Dinimize göre yaşayalım. Ve dinimizi Rabbimizin kitabından, Resulünün sünnetinden öğrenelim. Dinlediniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.